بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما اوحي اليك من الكتاب. صدق الله العظيم. مضمون مجھے دوسرا سنانا تھا لیکن یہ آیت سامنے آ گئی تو سناتا ہوں. ظاہر ہے کہ آیت سے بڑھ کے کس کا کلام ہو سکتا ہے. ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت پر بہت کلام فرماتے تھے, علماء کو سناتے تھے, آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا. فرماتا ہے کہ قرآن پاک کی بکثرت تلاوت سے علوم و معارف کا انکشاف ہوتا ہے. قرآن پاک کی بکثرت تلاوت سے علوم و معارف کا انکشاف ہوتا ہے. مولانا عبد الباری دریا آبادی آئے تھے, مجلس میں تھے حضرت, اسے میں بیان کیا تو انہوں نے لکھا صرف میں حضرت کی پوری صورت کی اس طرح انہوں نے بیان کیا اور کہا ہم سب قرآن ہی کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. لکھنے میں پڑھنے میں زبردست تفسیر ان کی ہے, لیکن ان کے کلام سے معلوم ہوا کہ تلاوت بھی ضروری ہے. انہیں معانی کے انکشاف کے لیے, قرآن پاک کے معانی کے انکشاف کے لیے, کھلنے کے لیے تلاوت کی بھی ضرورت ہے. تلاوت کے اندر خود اثر ہے کہ اس کے معنی منکشف ہوتے ہیں, کھلتے ہیں. تلاوت معمولی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ امر فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. اتلو ما اوحی من الکتاب, آپ تلاوت کیجیے. تدبر کا حکم الگ ہے, سمجھنے فہم کا ہے, لیکن یہ خان مستقل آیت ہے. اتلو مائے امر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امر ہو رہا ہے. اتلو ما اوحی من الکتاب, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, جو آپ پر وہی نازل ہو رہی ہے اس کی تلاوت بھی کیا کریے. یہ نہیں کہ اٹھا کے رکھ دیجیے اور دوسروں کو سنائیے. خود آپ مکلف ہیں, جو امت کو تعلیم دیں آپ خود اس پر عمل پیرا. ملوک میں اور انبیاء میں یہی فرق ہے. بادشاہ جو حکم دیتے ہیں اس کا عمل کو ضروری نہیں سمجھتے, نہ اپنے ضروریات کو سمجھتے ہیں تو عمل کریں. مگر نبی کو جو کچھ حکم ہوتا ہے پہلے اس کی تعمیل خود وہ کرتا ہے, اپنی اولاد کو تعلیم دیتا ہے. اولاد کو کبھی ترک نہیں کر سکتا. جب اچھی چیز ہے تو پھر پہلے اولاد مقدم ہے. جگہ تبلیغ دعوت تبلیغ یہ تعلیم تربیت ہر چل رہی نہیں, مدرسے ہیں سب ہیں, لیکن خود آپ دن رات تو درس دے رہے ہیں لڑکوں کو قرآن کا. خود آپ کے لڑکے اس درس سے فارغ, اللہ اللہ افسوس کی بات. عموماً تو یہ ہو گیا ہے مولانا, بہت ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے بہت زیادہ. اغن الناس من العلماء جیرانہ اولادہ, سنا کبھی نہیں سنا. اغن الناس من العلماء جیرانہ اولادہ, لوگوں میں سب سے زیادہ علماء سے مستغنی اس کی اولاد ہوتی ہے اور اس کے پڑوسی ہوتے ہیں. اغن الناس من العلماء جیرانہ اولادہ, ہمارے نبی کو بھی تعلیم, دوسروں کو آپ تعلیم کا عمل کریں اور اپنے خود اس پر عمل پیرا نہ ہو, اس تعلیم کی برکت ختم ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ عالم بے عمل کو بھی امر بالمعروف کرنے کی اجازت ہے, لیکن اس میں وہ بات نہیں پیدا ہوگی جو عمل کرتا ہے اپنے کہنے پر. امام غزالی فرماتے ہیں کہ مرشد کے آداب میں سے ہے لا یکذب عملہ علمہ. مرشد کے آداب میں سے یہ ہے کہ اس کا عمل اس کے علم کی تکذیب نہ کرے. علم تو یہ ہے, عمل یہ ہے. سمجھ گئے آپ؟ حیاء العلوم کی بات کر رہا ہوں. فرمایا ہم لوگ یاد تو نہیں کیے, حضرت سے ایسی مزہ سنا کیا لوگ ہی. اگر الناس من العلماء, یا مرشد کے آداب آٹھواں ادب ہی ہے, لا یکذب عملہ علمہ, اس کا عمل اس کے علم کی تکذیب نہ کرے. عمل کچھ ہے, علم کچھ ہے. اس علماء کو اگر آپ نے تبلیغ کو, دعوت کو, تعلیم کو مؤثر بنانا ہے تو خود بھی عمل کرو, اپنے اولاد کو بھی اس پر لاؤ. ہے کہ نہیں؟ صحیح بات یہ ہے, مولانا اس میں خراب نہیں کر سکتے, جو ہے صاف بات. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ خود بھی اس پر عامل ہو. اللہ ہم سب کو پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق محمد فرمائے. کوتاہیاں ہیں مولانا, کوتاہیاں ہیں, اللہ ہم سب کو بڑی بڑی بات. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, آپ کتاب میں جو کچھ ہے اس کی تلاوت, اس کی تلاوت کیا کیجیے, یہ نہیں کہہ رہے علم. کتاب ہے وہ الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ہے کہ نہیں؟ تلاوت کا امر ہے, اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا حکم ہے, تزکیہ کا حکم ہے. لیکن تلاوت کا بھی شروع میں ہے, هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. یتلو یہاں بھی یتلو ہے, حالانکہ میں سمجھتا یہ علمون ہے, لیکن یتلو یہاں بھی لگا ہوا ہے. هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ. کھلی ہوئی گمراہی میں تھے, امت پوری گمراہی میں تھی, بت پرستی مبتلا تھی, شرک میں ملوث تھے, بد باطنی میں, بد اخلاقی میں ملوث تھے. پوچھا پوچھ تک قطر کا بدلہ قطر سے لیتے تھے, اپنی ران کو کھیل کے یوں کرتے رہتے. یہ بھی لکھا ہوا ہے, اس وجہ سے اتنی بے حیائی بھی تھی. نبی نے آ کر کے بالکل مہذب بنا دیا سب کو, اللہ کی شان, اللہ کی تربیت. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل فی ضلال مبین. کھلی گمراہی میں تھے, ایسی کھلی گمراہی کو ایسی گمراہی آئی نہیں تھی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ہم نے پورے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. پھر معاصی نہیں, شرکیات میں مبتلا تھے, بدعات میں مبتلا, جور و ستم میں, جور و ستم. ایک قتل دس پشت پہلے ہوا ہے, اس کا بدلہ جب تک لے نہیں لیتے تھے چل نہیں ان کو آتا تھا. آگے نہیں, اتنی بدلہ کھلا کیا تھی, اندھیرے ہی اندھیرا تھا, کوئی توحید کا نام نہیں لے سکتا تھا. چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی کیسی مصیبتیں آئی, کہیں کیسی بات کرتا ہے یہ, کہیں کیا کہہ رہا ہے. باپ دادا 360 بت رکھے ہیں بیت اللہ شریف میں, اور یہ کہہ رہا ہے بتوں کی پوجا نہ کرو, تو ہم لوگ کریں کیا؟ جبکہ وہ دعوے دار تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں. لیکن ذرا دین ابراہیم میں اللہ تعالی نے فرمایا, حضور نے فرمایا کہ وہ تو مشرک تھے, ان کے باپ مشرک تھے, اسے ہمیشہ کے لیے آزادی اختیار کیا انہوں نے, شرکی کی بنا پر. تو ابراہیم تو موحد تھے. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم صاحب. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من. ہم ہر کر کے ایک طرف آ چکے ہیں, حنیف کے معنی یہی ہے, ہر طرف سے کر کے کہ ایک روپ آ جانا, یہ حنیف ہے. ہم تمام شرکیات سے الگ ہو کر کے آپ کی طرف آ رہے ہیں. اللہ انی وجہ تو وجہ لذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ لوگ ماں ہوئے کہ اے نبی, جو آپ پر تلاوت کی جا رہی ہے وہی کی جا رہی ہے, آپ بھی تلاوت کیجیے, اور لوگ بعد میں کریں گے. آپ کو تو پہلے ہی تلاوت کرنا ہے, جو آپ کہیں اس پر عمل پیرا آپ پہلے ہوں. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکبر صلاح نے ذکری, وامر اہلک بالصلاۃ واستبر علیہا, وامر اہلک بالصلاۃ وسبل علیہ کیا ڈر لگتا ہے اپنے اولاد کو ان کو یہ عام بھی ڈٹے رہی اس پر وسبل وسبل خالی نہیں کہا ذاتی ذاتی لفظ ذاتی معنی بدلاش کرتی ہے نہیں عربی کی وہ تو جان نہیں ذاتی لفظ ذاتی معنی بدلاش کرتی وسبل نہیں صرف کہا وسبل پر مار ڈٹے رہیے وسبل نفس کا مال جلدی نہیں ہے اون رب ان میرے رات و رشی معمول اہل کبھی سلاد بس تبھی آپ ڈٹے رہیے اولاد اگر رہے گی لکھا اسی کتاب میں جس کو میں سناتا ہوں کہ اس لیے کہا کہ بغیر اولاد کے ان کے نمازی ہوئے دیندار ہوئے گھروں میں رونق نہیں آ سکتی لڑکوں کو امر کیجیے لڑکے امر جب ایک ماحول بنے گا تو پھر آپ کو بھی رہنے میں آسانیاں ہوں گی یہ سب کے لیے گھر کا ماحول اگر صحیح ہوگا پھر بڑوں کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں گھر کا ماحول اگر صحیح نہیں ہوتا بہت مشکل ہے جب ڈرا رہ جاتا ہے لکھنا پڑھنا دعوت سب گھر آ جاتا آدمی وہاں چور مور جو ہے چور نہیں مور مور مجھے مشہور ہے نہیں معلوم ہے بہت خوبصورت ہوتا ہے اس کی پر بہت خوبصورت ہوتے ہی نہیں معلوم ہے سب کو لیکن جب اپنے پیر کو دیکھ رہا ہے مرجھا جاتا ہے ناچتا رہتا ہے دیکھا پیر کو جتنا پر اس کا خوبصورت پیر اتنا بدصورت پر یعنی خوبصورت اور پیر نہایت بدصورت عالم کی یہ شان شرماتا ہے بس تبھی رہے آپ ڈٹے رہیے اس پر آپ بھی جمیے اہل کو سکیے آپ بھی جمیے آپ فارغ نہیں ہیں کہ لڑکوں کو سبوت کر کے کہ آپ جو چاہیں کریں بس تبھی رہ لیا اس کو ڈٹے رہیے بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کل پتر ماں ہوئی ہے لکھ میرا کتاب اللہ بلدابی نے لکھا مجھ سے تقرب اللہ بے قرار دی اس کے قرار سے اللہ کا تقرب حاصل کیجیے تلاوت کیا گیا کیا تقرب مغاتی نہیں ہوا تقربن اللہ بے قراتی معلوم ہے کہ قرار کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ قرار کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے حضرت امام احمد کہا خواب میں اللہ تعالیٰ دیا اللہ بما تقرب الیک آپ ہم کس چیز سے تقرب حاصل کریں فرمایا اللہ رب العزت نے بے قرات کرامی بے تلاوت کرامی میرے کلام کی تلاوت سے سب سے زیادہ تقرب تلاوت کلام سے نماز نماز میں اسی وجہ سے حکومت میں تلاوت ہوتی ہے تلاوت بما تقرب یا ہم آپ سے کسی سے تقرب فرمایا بے تلاوت کرامی اپنے میرے کلام کی تلاوت سے انہوں نے ارشاد فرمایا عرض کیا بے فہمین اور بلا فہمین سمجھ کے یا بلا سمجھے فورا سوال کیا اللہ رب العزت سے بے فہمین اور بلا فہمین فرمایا بے فہمین اور بلا فہمین سمجھ کے پڑھو یا بلا سمجھے پڑھے پاتا ہے الف لام میم کا ہے سمجھا اپنے معنی مطلب نہیں اسی کی مثال دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الف کہتے ہو دس نے کی لام کہے ہو دس نے کی میم کہے دس نے کی کہنے کی ہوگی تیس ہوئی نا اور حضرت شیخ زکریا نے لکھا ہے اللہ رحم فرمائے لکھا کہ الف میں خود تین لفظ ہے وہاں تو ہے تیس نے کی ہو گئی اور یہاں الف میں الف پڑھنے سے تیس نے کی مل جائے گی الف لام میم الف میں بھی تو تین ہے بھائی اور لام میں بھی تین ہے پھر میم میں بھی تین ہے تو کتنا ہوئے نوے ہو گئی الف لام میم پڑھنے سے تیس نہیں نوے نہیں ملے گی وہاں کوئی ٹھکانا ہے بے وہم و گمان اجر ملتا ہے وہاں کر کے دیکھے اللہ ہم سب کو توفیق دے بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ عبدالعزیز صاحب فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ابھی کوئی مضمون آیا لیکن یہ نہیں لکھا اس میں کہ وہ 19 فرشتے ہوتے ہیں وہاں میں نے لکھ دیا کہ بڑھاؤ تب مانا صحیح ہوگا الف لام کیا ہے بسم اللہ الرحمن لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حرف ہیں اور دوزخ پر فرشتے جو مقرر ہے وہ نہیں ہے, ہر حرف ایک فرشتے کے لیے کافی ہے, کوئی زیادہ نہیں پہنچا سکتا. جس پر حضرت نے سنایا ہے ہم نے تو حال بھی دیکھے ہیں بھائی, اللہ تعالیٰ وہ حال ہم لوگوں کے اندر بھی لائے. جس پر جس چہرہ بالکل سرخ ہوا ایک دم سے پتا ہوا ہم لوگ حضرت نے سنایا دیکھا. یہ بزرگوں کی صحبت میں رہنے سے صرف قال نہیں ملتا ہے, کچھ حال بھی ملتا ہے, اس کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موعظتاً ایسی دسیہ ایسا آواز فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, معلوم شہادت ملی کہ نہیں. یہ حال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ظرفت یوں ہماری آنکھیں بہ پڑی. یہ حال تھا, کہا تو یہ کہ آپ رت رہے یاد کر لیں. بہرحال ادر ماؤں ہی ایک میں جو کتاب میں جو ہے اس کی آپ تلاوت کیجیے, خود تلاوت کیجیے. کیوں تقربن الی اللہ دیکھا اتنا عمدہ جملہ ہے, صاحب بیضاوی کے نام سنا ہوگا سب لوگوں نے, بہت زبردست مفسر ہیں ہے کہ نہیں. آپ نے تو پڑھائے ہیں, پڑھو آپ پڑھاتے ہیں نا, محمد علی کے بعد آپ پڑھاتے ہیں, میں نے بھی تھوڑا سا کچھ کیا ہے, ہم کو کچھ یاد ہی نہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے, پڑھایا کہ نہیں ہم نے کچھ تقرب نے اللہ بے قرار کی, اس کی قرار سے اللہ کا تقرب حاصل ہوگا. پڑھیے تلاوت کیجیے, نبی کو حکم ہو رہا ہے. وہ تحفظ لے الفاظ, اس کے الفاظ کا تحفظ ہوگا. اب سارے لوگ تحفظ کر رہے ہیں نا, ہم لوگ مجھے 20-25 سال پہلے کوئی ٹھیک سے پڑھتا تو نہیں تھا, سب کوئی سب مجہول پڑھتے تھے. عموماً معروف ہے الحمدللہ رب العالمین ایسی پڑھتے تھے, بڑے بڑے لوگوں کو بڑے نام نہیں لیتا. بولتے یہاں قاری ضیاء الدین صاحب آئے, انہوں نے شروع کیا. پھر ہمارے استاد ہمارے نہیں بڑے استاد ہمارے بھی تھے, مولانا راز ستری صاحب گئے, ان سے پڑھا قاری مبین صاحب کے والد نے, وہ پوری دیار میں قرآن پڑھے, ہم لوگوں نے پڑھا. پھر ایک سال میں رہ جاتا تمہاری طرح میں بھی قاری ہو گیا ہوتا, شادی ہو گئی گڑبڑ گیا تھا, شادی ہو گئی. اب یہ ایک ہمارا استاد کہتے تھے کہ بھائی ایک سال رہ جاؤ, لیکن کہاں شادی ہونے کے بعد حضرت کا حکم ہو گیا یہاں ہوتے چلے گئے, شرم مل جاتی مجھے. تبھی میں نے قاری عبد الرحیم صاحب جو ہے ان کو میں نے سنایا, انہوں نے اجازت بھی دیا, بہت بڑے قاری کے جو ہے عبد الرحمان ان کے شاگرد تھے وہ. ہاں تقرب ان اللہ بھائی, وہ تحفظ نے الفاظ ہی کتنا عمدہ, اس کے الفاظ کا تحفظ پڑھنے ہی تو ہوگا. اب سب لوگ پڑھ رہے ہیں, تحفظ ہو رہا ہے, کئی کئی قرات ہے, کئی کئی اشرا نام بھی ہم لوگ بچپن میں نہیں جانتے تھے مولانا, اب سننے میں آنے لگا سب عام ہو گئے. اب گجرات میں مولانا آپ نے دیکھا کس نے قرات کا زور, وہاں اذان بھی نہیں دے سکتا ہم جیسے آدمی, اذان بھی ایسی عمدہ دیتے ہیں ہم لوگ, اور کچھ آواز بھی خاص طور سے جہاں آج جاتے ہیں بھروچ وہ تو اور مشہور ہے آواز میں. ہم لوگ شروع میں سنے تھے کہ بنگالی لوگوں کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے, انہوں نے یہ بھی ہے دارالعلوم میں پڑھتے تھے کہ مشہور تھے کہ بنگالی لوگوں کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے, وہ پڑھتے لگے ابھی کل پڑھا. ہمارے کب سے آپ استاد ہمارے 38 سال سے, ان کو ندوے مل رہی تھی ملازمت, بھائی کتنی تنخواہ ہوتی ہے, ہماری تنخواہ پا گئے ہماری وجہ سے, ہم لوگ کیا تنخواہ ہم دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اسی میں تو حج بھی کرائے نا, بس سمجھ اتنی برکت ہوتی ہے. ایک آدمی ہم سے کہا مولانا فلاں کو اپنے مدرسے میں رکھ لیجیے, وکیل تھے بہت, ہم فلاں مدرسے میں آپ میں اچھا رکھ, ہاں ہم لوگ چاہتے ہیں رکھنا, لیکن بڑی مشکل ہے کہ اتنے کم پر ہیں اور زیادہ ہم لوگ دے نہیں سکتے, اس وجہ سے آپ ہی رکھ لیجیے, کم دیجیے لیکن رکھیے آپ ہی. میں کہا ٹھیک ہے, آپ مان تو لیے کہ ہم لوگ کچھ کام کریں, کتنی قلیل تنخواہ پر لوگ رہتے ہیں اللہ کا شکر, اطمینان سے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر, سب اتنے لوگ پڑھتے ہیں. بہرحال تحفظ لے الفاظ, انہیں وجہ سے الفاظ کا تحفظ ہے, اور کسی سے ہو رہا ہے مجھے جو کچھ ہے دارالعلوم دیوبند میں یہ یہی تو ہو رہا ہے, اسی کے پاس ہو رہی ہے. اجتماع تھا جو دھب سے سرپداسی میں خسرو نے کہا علی گڑھ کے جو اس وقت بادشاہ سر یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے, تو ہمارا بولوا موجود تھے بہت بڑا جاتا تھا ہزاروں لاکھوں پچا تھا, مارا رد کر دیا ان کا, کہا کہ ان ندے میں یہ ہونا چاہیے, رد کیا بردست اسی میں رد کیا. مولانا علی میاں نے کہا کہ اس کے لیے یونیورسٹیاں قائم ہیں, ان فنون کے لیے, انجینئرنگ کے لیے, ڈاکٹری کے لیے, یہ قاری حافظ بنانے ہی کے لیے ادارہ ہے, اگر یہ وہ چیز آئے گی تو یہ رہ جائے گی. سب اس میں سب کر دیا ارب بولے مول مولانا, تو اللہ تعالیٰ نے بڑی جرات دیا تھا ہمیں, باقی وہ اثر کے سامنے اسی تقریر کیا کہ بالکل ایسا اثر ہو گیا. بہت بہت بڑے آدمی تھے, بہت بڑے آدمی, اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں سے خاص تعلق بہت کچھ اللہ تعالیٰ بہت ٹھیک ہے. میں ہمیشہ شب قدر وہیں گزارتا تھا رات میں, رات میں, لیکن جب سے میں چلا گیا وہاں تو نہیں جانے, تو میں نے لکھا حضرت کو کہ حضرت آپ کے فیوز سے ہم محروم ہو گئے گجرات میں آنے کے, لیکن آپ اگر توجہ رکھیے گا تو پھر وہاں سے ہم کو اب تو فائدہ مل سکتا ہے, آپ کی توجہ کے محتاج ہیں. ہم نے لکھا سب ہمارے پیر سب بڑے ہم سے, سب سے تعلق ہم نے رکھا, سب سے تعلق رکھا, محابر رحمان صاحب سے بھی لکھا بالکل پیر مرید کی طرح, ماں ابراہ الحق صاحب سے رکھا, ماں محمد صاحب سے, ماں شاہی تو ہے ہی ہیں ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات سے خود برکات سے مجھ کو نواز دے. پانچ پیر ہمارے تحفظ لے الفاظ وہ استکشاف لے معانی, معانی کے استکشاف کے لیے, معانی کھلیں گے کب, جب بار بار پڑھو گے تب کھلیں گے, اس کے لیے کوئی محنت کرو, دعا کرو. علامہ ابن تیمیہ کتنا بڑا شخص تھا, پوری اس کی تعلیم پر عرب چل رہا ہے, انہیں کی تعلیم پر, انہیں کی تعلیم پر عرب چل رہے ہیں. وہ جنگلوں میں جاتے تھے سردی میں چلے, یا رب العالمین علمنی, ہم کو قرآن کا فہم دیجیے. ابن تیمیہ کتنا بڑا شخص, اتنا کتابیں بھری پڑی ہوں گی, سینتیس جلد مانا فتاوے خالی ہیں, سینکڑوں جلد پڑھنا مشکل, کتنا پڑے گی ان کی کتاب. شاہ انور صاحب کہتے تھے کہ یہ دونوں شاگرد استاد ابن تیمیہ ابن قیم علم کے ایسے چوٹی پر ہیں کہ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہماری ٹوپی گر جاتی ہے, اتنے بڑے آدمی. لیکن وہ جنگلوں میں جاتے ہیں اور دبا پریشانی کو رگڑتے ہیں, یہ علم یا رب العالمین ہم کو علم دیجیے, رب العالمین فاہم نہیں ہم کو سمجھ دیجیے. آج ہم نے کب مانگا, ہمارا دین تو وہی رہے گا, دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. بہت بڑا کام کیا, فرماتے ہیں استکشاف لے معانی, بار بار قرآن کی تلاوت کرے ہوئے تو معانی منکشف ہوں گے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. قاری متعمل قد ينكشف له بالتكرار ما لم ينكشف له اول ما قرأ سمعه, کہتے ہیں جب بار بار کہتا ہے قاری تو بار بار کہنے کی وجہ سے علوم کا ایسا انکشاف ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے میں وہ بات نہیں آتی. بردابی لکھ رہا ہے مہاراج حضرت مہاراج شاہ, میں نے لکھا تفصیل ہو چکی ترجمہ ہے اس کا, حضرت مہاراج شاہ صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں ایک لفظ اور بڑھاتا ہوں تدزن بے قرار آتی ہے, وہاں کیا ہے تحفظن تقربن اکتشاف المعانی, تین چیزوں کے لیے, تین چیزوں کے لیے قرآن کا تکرار کرو تاکہ اللہ کا قرب بڑھے, معانی کا انکشاف ہو, اور تیسری چیز تحفظ تاکہ قرآن محفوظ ہو, الفاظ محفوظ ہو. پر وہ ہیں, سب لوگ پڑھیں گے لکھیں گے تو تبھی تو حفاظت رہے گی. تین چیزیں ماں شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں کہتا ہوں کہ تلذذن بے قرآتی ہے, اب اس کی قرآ سے لذت حاصل کرنے لیے پڑھو. یہ بھی ایک بایا تین لکھا بازار نے تلذذن بے قرآتی ہے. اور یہ حقیقت عرض کرتا ہے کہ مزید اگر یہ لفظ کیا جائے کہ تسننن بے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے قرار کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرار کرتے تھے. یہ اس حقیق کا اضافہ ہے. حضرت فرمائے تلذذن اور میں کہتا تسننن, جو بھی ہے ہی نہیں, تسننن بے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قرار کرتے تھے, قرار کا حکم ہے, تو اگر تم اس نیت سے قرار کرو گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار کیا ہے تو قرار کا ثواب عرب اور اس نیت کا ثواب عرب ملے گا. سنت کی اتباع, پہلے تو یہ قرآن تم پڑھ رہے ہو, اب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اتنا پر پڑھ رہے ہو, فرق ہو جائے گا نہیں دونوں میں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین حقیقی کے سمجھنے کی توفیق پر نہیں سمجھتا, کچھ تو محنت کرنی پڑے گی. معمولی معمولی مکان بنانا ہے, یہ کرنا, اس کے لیے سمجھنا پڑتا ہے, جانا ہے باہری جہاز ہمارے نواسا جانا چاہتا ہے, رات یہی تھی کہ سمجھ پائے گا نہیں, سب سمجھ جائے گا, جو کام آتا ہے تو سمجھ میں آ ہی جاتا ہے. اسی طرح اس کام میں بھی آدمی اگر آئے گا اللہ تعالیٰ ہدایت کرے گا, اللہ تعالیٰ راستہ کھولے گا, اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا راستہ خود بتلائے گا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا نبی و میسا, اللہم صل علی سیدنا نبی و میسا, اللہ تعالیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم زد, قل رب زدنی علما, رب زدنی علما, یا اللہ ہمارے علم کو معرفت کو بڑھا دیجیے, خاص طور سے قرآن پاک کے معانی اور مطالب سے ہمارے دماغ کے سب کے رگوں کو کھول دیجیے اور دل کے تمام لہجوں کو کھول دیجیے. ہم قرآن کے عاشق ہو جائیں اور قرآن کے قاری ہو جائیں, اور جس سے ہم کو مزید در مزید قرب الہی حاصل ہو, ہم اس سے مشرف ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ.